na motema oh, bazwa siniselinga la mulu eh, mobali tomani bambula na bambula, linga mwisi yo yo yo yo yo, sena tangola ekolinga, ima ima oh yo yo, mika moteo mama, okile boya ngaite oh, mika molizwa kase moto nzete teo. Natina kole la bala kisinga misapi Patongi ngaina banganda Omanda ngaina moya na jira Ika molizwa kase moto onze teteo Ima ima oyoyo Ika moteo mama Okie boya ngaiteo Ika molizwa kase moto onze teteo Natina kole la bala kisinga misapi Patongi ngana bangana Omanda ngaina moya na jira Ika molizo akase moto zeteteo Kisinga misapi, patongi ngaina banganda Omanda ngaina boya na jirao Ika molizo akase moto onze teteo Olingo enu niyo iyo oyo Abanda banganye o iyo oyo Mobali ya boinga iyo oyo Raina sili confianso na la vi Mabongo linga mura mie Molingo enu niyo iyo oyo Mabanda baganye o iyo oyo Mobali ya boinga iyo oyo Naina sili confianso na la vi Mabongo linga mura mie Nalika momo mbali ya boinga Na mileli nzoto bandeko kailua ya ngandinga Tomisa na kakoswa na kasi atilika kabongo teo Haka gingo elongi sheri ya fashi Pinzoli eko mikotanga lokola mbula mama Lika moto ya tikinga na pasi eko silate Nanzela ya lopita loto kende ketoko kende na nandye Boli nge koti nzube motema eleli Atena mina yu yu yu Oh Shabe Boli mo enu niyo iyo oyo Oh Shabe Abanda maganye o iyo oyo Oh Shabe Mobali ya boinga iyo oyo Mama Aina sili kofyo sena labi Babongo lina mura biye Ikeri nga nyoso mabele ya sombe langa Naleli loko wa mwana mabele ya boinga Nazangi ngobolonga nina bimana nani Moto amune lakanga atomoki eleki Amesa na kubinganga mimi wa mami Atesi dena ye iyo yo Oh Shabe Olingo enu niyo iyo yo Oh Shabe Abanda maganye o iyo yo Oh Shabe Mobali ya boinga iyo yo Ma ma ma Aize sili konfiyonso na la vi Mabongo linga mura vie Nabondeli Armand Nengi babondela kabebe Balangwisa linga mobali Matamisi ye moto Mama na basali feti baganye ye luna ko nalika momoke a profite bobo yangai na wela yote iyo yo mo chave olingo eno niyo iyo yo o mama abanda makanye o iyo yo o chave o bali a boinga iyo yo o mama a isa sili confiance na la vi a boto linda amura vie Como ya manda, hoy a remplacenga. Lisolo tena mino pa madona comi actualité. Mono kwe comigo bololo na dia li susute. Akananga iko kana, ikambona sala eleka. Na bengana kaina na konanga na manzi ya bosana. Kanda e comi vengeance souvenir ya mambe. Décision elle qui yo yo oh chave. Oli boy no dio yo yo oh mama. Mama na makanye oh yo yo oh chave. Oh belly a boy na yo yo oh mama. Ay na siri to se na la vi. Abanto linga amura vie. Solo na sakosi, abongisi e komi dosye. téléphone na komi nouvelle du jour kazando na komi bisa moto moko na bangana na komi biesika na komela bakola kwa se komona nga ngai mamu na komi koloba moteme tonde na mawa nazelinga koyoka sango matoi bipai nepai bakumbi lisolo na sakosi babongisi ekomi dosie na telefone na komi nouvele du jour na zando na komi bisa moto moko na bangana na komi biele ya sika bakomela bakolangwa se kombo na nga Kambo maleki mingi na lefuka ya nani Adoto mabe butu butu Mungina na suwate uku Soki mtu akufa na kotombo Mele basala matanga Mabe na ngele kise mosaka Na kominu vele jishurepi Kambo maleki mingi na lefuka ya nani Adoto mabe butu butu Mungina na suwate uku Soki mtu akufa na kotombo Mele basala matanga Mabe na ngele kise mosaka Na kominu vele jishureti Mamu, oh, oh Dai ninga eko inai Zote boya kamarade Suka, suka ba problem Oka di filme paia yokoi Aso soli inga eko so solai Oka repose nangai Mamu, nama solo bi Mama, mama, mama, mama Yoka ngai Naibi nazali mwasi alibalai Ngai mamu Mon bali na bala azali na ba moyen Eh, loku mwe pai, falang mwe pai Basi nyon so maladie Mon bali a bouja kanga tena nako Na pika pike Oh yo yo yo yo yo yo Bota la li kamboe Kanda nyon so polo singo Asombe la ngay Toyota Corolla Ba kamarade na ngay Totambo la kai Ba koma ba mi fiti Bako mako evantele nga makambo Ebele, ebele Naloba ninyo yo, yo, yo Naibala nanga makambo ebele Oh, mama Bande kwa mobali basale linga Oh, mama, mama Bame manga sango bipai Bame laka Oh, yo, yo Mama ya mobali atonga nga lokola Bandana ye Naloba ninyo ye Ngai mamu, oh, oh Nazala kape monoko, Nako mama ya banai Motika ngai toki Tozala kana yoko tambolai Paje wana na pasola Songi, songi, eleka yonzoto Okikanda pona bendi nzoto Luka ya yobani ngai Ngai nako makamaranie Yaba si babala, zala distance, ngai pe distance Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Kamwa Basali mise en scène pour nanzoto nangai Boyo kai Baka mata filme ba panza kinsa sa pe braza Hey, premier bobine leki Deuxième bobine ziki na coup de circuit bendele zali kopepa e na pika poto basali nyonso po ba destabilize nga na libala ba echua batindaka nga na kima libala tosala nganda e po ba remplace nga na libala badondwa e na boya na ngai yo yo yo na libala na nga makambo ebele o oh, mama bandekwa mobali basaleli ngai o oh, mama bamemaka sango bipai bamelaka o oh, yo yo mama ya mobali atombanga lokola mbanda na ye naloba nini eye naloba nini eye Mokomi weli sakango na tina o Na kante ba eba yo Na marada mboka mondele Osili singa lo boso Otandinga na motalaka Omo bali ya bima yo toyota kurula Tozalaka na yonzo mbandai Okoli ya nga isese Lelo mo bali ya panzi maki Kanda epesi yo maladi ya bilobela No, no, no, no, no, no, no Sukisa Komanga ndenge okomaka mabela mama na yo Komanga e Bobaka nga na kuruze ndenge babaka ka Yesu e Mombali nanga tango abalaka ngai Ngonga ya nzambe ebetaka e Okokoka kongo malimbala nanga te o Mbosala tupo mombali aboya ngai Bobo seke nga na zima Nazali kodonjwe lambino babanda na ngai Nalibala nanga makambo ebele o oh, mama Bandekwa mobali basaleli ngai o oh, mama Bamemaka sango bipai bamelaka o oh, yo yo Mama ya mobali atombanga lokola mbanda na ye Naloba nini eye Naloba nini eye Camarade mesmo na mokilinga mambo Na kulika wapi na za mbali kweli yango yete Baki songi songi Kitoko ya mape moyente Mbala boya ngate Aboya ngate Na siki Ande kwa jo Aye ye ye Aye ye ye Mamu Aye ye ye Aye ye ye Banyengi mapanela ngalibala nanga mama Aye ye ye Banyengi mapanela ngalibala nanga nanko Aye ye ye Banyengi nakamela mango bomeko nanga mama Aye ye ye Banyengi losimwa moyanga Yeah. Miss Realité, Bongo et Cotimo Boulouna, ça y confusion. Tongo et Tani va par un bande quoi, Limotato Sanganié, Tourolito Balaye. Nanalina Lotina, Canis Realité, Bongo et Cotimo Boulouna, ça y confusion. Tongo et Tani va par un bande quoi, Limotato Sanganié, Tourolito Balaye. Mokolo ya libala yokali kambo na seli ekozela ayete kunga ya ndako ya nzambe ekobeta na seli ekozela ayete mokolo ya libala yokali kambo na seli ekozela ayete kunga ya ndako ya nzambe ekobeta na seli ekozela ayete La famille de mon amour pour vous, Kamada, au Kamada, la terre. Na ye, na ina komi kosa berai. Silikolo na ye, naina koni mo Kristo. Kaka kona ye, naina koni kosa nelae. Silikolo na ye, naina koni kota ngako. Seta dire naina koni misilmara malo. L'amour est kangamina mongongo lo kora sende ya misi. Aina regrese bolingo esu kakakaka se buenanga. Bolingo es kangamina mongongo lo kora sende ya misi. Aina regrese bolingo esu kakakaka se buenanga. Ono tema anje na kovangae. Naimo tema didas na polengae. Naimo tema roje na kovangae. Ngai motema igu na kolengai, ngai motema papa mer na kovangai, monano ya sukai, na monano ya sukai, monano ya sukapati, na monano ya sukai, monano ya suka sheri, na monano ya sukai, monano ya suka solai, na monano ya sukai. Thank you. songi songi epa ya mari nalinga kakoyo kakombo na yete na bangana ya brazae angai mama na kuku na lobate basolo yanga na hardi kokota te lala okanisa e papa moke mwana toboti e Kitoko na ye, lokola papa na ye Ngai mama na kuku e, na lopate Fotokopia papa e, Fadi Jose Oh,